Jesse Ware, Say You Love Me. To kolejna piosenka zapowiadająca drugi album Child Love. Ten krążek ma ukazać się 6 października. No to czekamy. Mam nadzieję, że i Państwu przypadło do gustu kolejne nagranie Jesse Ware. Do usłyszenia wielokrotnie, między innymi po 7 w porannej audycji zapraszamy do trójki, bo to nasza piosenka dnia. A tymczasem na budziku 8:04. Nie należy omijać. Właśnie państwo już się dobijają. Kto tam, słuchacz trójki, słuchacz buzika. Zachęcamy państwa do porannej korespondencji. To przed chwilą tak dawno, dawno niezmalowana kompozycja Graffiti i Zio. Teraz 13 minut po godzinie 4. Gdyby państwo mieli ochotę, zachęcamy, bo adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa już czynne. Od tego momentu do państwa dyspozycji. Także w ramach naszych budzikowych, no, powiedzmy sobie, takich rozgrzewkowych ćwiczeń. Budzik @polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. To może tak powolutku, po cichutku, 3 szybkie. Czas start. We'll be right back. No i już stan gotowości. Lombardo. I państwo także w stanie gotowości. W stanie. To niełatwa sztuka. To wiemy, ale od godziny 22 w drodze jeszcze seta została. To pan Henryk i jak zwykle garniturobus pruje na trasie okolice Deszczyna. Deszcz nie pada. Jak gdyby państwo gdzieś w okolicy, nie tylko tej właśnie, ale w różnych regionach kraju mieli informacje z pierwszej ręki o warunkach drogowych, pogodowych, to przy tej okazji oczywiście zachęcamy. Przy tym także pan Henryk jako pierwszy dzisiaj telefonicznie zwraca uwagę na mgły. Prosimy o szczególną ostrożność. Pan Konrad z samego rana wspólnie jedziemy na grzyby, a ja zasnąć nie chcę, coś żywszego. Bardzo prosimy, panie Konradzie, mailowo dziś pan jako pierwszy. Serdecznie gratulujemy i życzymy oczywiście tego, by jak najwięcej się znalazło w koszyczku. No i jeszcze pozdrowienia z Nysy i okolic. 12 stopni, mokro, ale chwilowo bez deszczu. Na dzień dobry. Daniel raz jeszcze pozdrawia wszystkich, którzy nie mogą spać z piekarni z Domaszkowic. Tak gorące, no jakże z piekarni gorące pozdrowienia. Dziś pierwsze SMS-owe. Serdecznie gratulujemy budzikowym przodownikom. Fajne mieszkanie na Tarchominie. Wszystko nieważne i tak to minie. Normalna praca, a nawet lepsza. Ekshibicjonizm w prostych tekstach. Lokalna sława, pana z podwórka. Jakże ciekawa, patrząc za biurka. Torba podróżna i uśmiech w oczach. Patrz, znów wyjeżdża gdzieś ten w lokach. Naprawdę wszystko okej. Naprawdę wszystko okej. I mocna noc, i mocny dzień. Ciekawy czas i dobry tlen. Naprawdę wszystko okej. Naprawdę wszystko okej. I coraz więcej spełnionych spraw, a jednak coś w środku miażdży mnie. Deszcz gubi ten kraj. Deszcz gubi ten kraj. Gazety błyszczą cyfrowym życiem. Dobre perfumy, hol przed Empikiem. Czyściej jest, zabawniej jest. McDonald's z krzyżem ściga się. Rozterki na bok, palce do czoła. Od martyrologii dobra jest szkoła. Już tych ten czas i nowa rzecz. Całe szczęście określa mnie. Mogę wiele, mogę naprawdę wiele. Ty też możesz wiele. To nie jest okrzyk za mój klub. To nie jest rozdział z książki Biznes Cud. Mogę dużo, mogę naprawdę dużo, jak piorun przed burzą, więc spalam się do przodu, prej, prawie dobrze jest, ale jednak nie. Deszcz gubi ten kraj. Deszcz gubi ten kraj. Deszcz. Sydney Polak i deszcz. O deszczu jeszcze pan synoptyk będzie przekonywał. Pozdrawiamy bardzo gorąco wszystkich dojeżdżających, m.in. pan Jasiu z ciężarówki w okolicach Torunia. 9-10 stopni sucho i gwieździste niebo. Aż nie do uwierzenia, bo w wielu miejscach rzeczywiście deszczowo i mglisty poranek. Rozpoczynamy nowy dzień. Środa, 27 sierpnia przed nami. Dziś Moniki, Cezarego i Józefa. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Za chwilę kalendarium. Przypomnienie tego, co się wydarzyło. Przechodzi. Mogła ich dotknąć. Przechodzili koło niej tak blisko, że mogła ich dotknąć ręką. Przechodzili koło niej zamilkli, a przecież była tylko piękna i wtedy wyszła z cienia. Tak blisko mówiła, zyszy, zyszy, pieszcząc gałąz i bzu, i wtedy wyszła z cienia. Tak blisko mówiła, zyszy, zyszy, pieszcząc gałąz i bzu, śpiewali dobro jest dobrem, a zło jest złem, sprawiedliwość jest dobra, a nie sprawiedliwość złem. Janusz Radek, 25 minut po czwartej, czas na trójkowe kalendarium. Przypominamy sobie niektóre wydarzenia z historii. W roku 1576 zmarł Tycjan, włoski malarz, jeden z największych twórców renesansu, autor wielu wspaniałych obrazów, m.in. Grosza Czynsowego, Flory czy Bachusa i Ariadny. Przypomnijmy, że od 1533 roku był nadwornym malarzem cesarza Karola V. 120 lat temu urodził się Kazimierz Wierzyński, poeta, współtwórca grupy poetyckiej Skamander, autor zbiorów wierszy, esejów i wspomnień. Zmarł na emigracji w Londynie w 1969 roku. A w 1896 urodził się Jan Mazurkiewicz, Radosław, generał, legionista, współorganizator w 1939 roku tajnej organizacji wojskowej. Był zastępcą szefa kierownictwa Kedywu Armii Krajowej i dowódcą zgrupowania Radosław w Powstaniu Warszawskim. Zmarł w 1988 roku. To tylko niektóre wybrane wydarzenia z historii, ciąg dalszy także muzycznego kalendarium już za niecałą godzinę. Za chwilę pan od pogody i najświeższa prognoza, ale wcześniej Koteluk. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Niebo skłoną stałość kar, tsunami uruchamia sen jak modlitwa wszystkich dzieci, które znam, płynie siła, by coraz mniej się bać i nie zatopi nas sam i nie nie zatopi nas. Pokusa ani strach. Mela Koteluk i Fastrygi. No to przymiarki pogodowe do nowego dnia. To przed nami 4:30. A zatem czas na najświeższą prognozę pogody. Wyspy Brytyjskie, Skandynawia, Polska, kraje nadbałtyckie, Rosja, Białoruś oraz Ukraina pod wpływem układów niskiego ciśnienia, a pozostałe obszary kontynentu pod wpływem wyżów. No i Polska na skraju niżu z ośrodkiem nad Zatoką Fińską. Nad południową Polską utrzymywać się będzie jeszcze pofalowany front atmosferyczny, ale po naszemu oznacza to nie mniej, nie więcej, że znów nadal z zachodu napływać będzie chłodne powietrze polarnomorskie. Pochmurno, deszczowo, a najwięcej opadów na południu kraju, do tego także burze na wybrzeżu oraz na Kujawach. Wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany, nad samym morzem dość silny i porywisty. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 994 hektopaskale. No i temperatura w dzień w najcieplejszym momencie dnia od 16 stopni na Suwalszczyźnie. To najniższa wartość w najcieplejszym momencie dnia, podkreślamy, bo teraz ranek chłodny i mglisty, a najcieplej na krańcach zachodnich, na Pomorzu Zachodnim oraz na Dolnym Śląsku i miejscami w zachodniej Wielkopolsce do 20 stopni. Trzymasz się, nas utrzymasz także. I ile sił chcesz mieć kobietę. Proszę, jak miło powitać pana Stefana w bieliźnie, w naszym budzikowym gronie. Stefan Bielizna to za nami, a przed nami, no tak, piękny świt. No tak szybciusieńko zleci, bo za godzinę wzejdzie słońce. Pan Leszek ze Środy Wielkopolskiej wspólnie z nami, 9 stopni bez wiatru, ale ranek mglisty, no i już w robocie, no to człowiek rozgrzany. W robocie także pan Wojtek z Bielska-Białej, cieszy się, bo tylko pada, no. Pada, nie leje. Powód do zadowolenia, jakkolwiek byśmy to nazwali. I jeszcze pan Mariusz z Olkusza, jak zwykle kosmiczne informacje. ISS, dziś dwa przeloty, no sporo chmur i widno o 12.50 i 14.26, ale będzie można tego wszystkiego, powiedzmy, że nasłuchiwać i zobaczyć. Slow Scan Television, jest coś takiego w internecie, można korzystać. Kto zainteresowany, to odsyłam. Nie to, że ja miałbym nie wiadomo jakie pojęcie o tym, opieram się jak zwykle na wiedzy pana Mariusza Zolkusza, który jak zwykle dba o naszą wiedzę, o tym, co nad naszymi głowami na nieboskłonie się dzieje. Gdyby państwo mieli informacje, te drogowe, pogodowe, nawet i takie przyziemne, to rzecz jasna chętnie podzielimy się z pozostałymi wcześnie rano wstającymi. Zachęcam, bo i adres mailowy, i numer telefonu, i skrzynka SMS-owa już do państwa dyspozycji, także dla tych z państwa z zagranicy, bo dzielimy i o naszej ulubionej 4.44 sygnały od państwa i na te pozostałe z dalekich krajów, tam gdzie tylko państwo są rozsiani, a słuchają nas za pośrednictwem internetu. No to zachęcam i jedną i drugą grupę i jeszcze jeden podział, to już taki tradycyjny, państwo znają, i tych, którzy jeszcze nie położyli się spać, zarywają być może kolejną noc z rzędu, i tych, którzy już się obudzili i z uśmiechem pędzą do pracy. Zachęcamy. No a jak zwykle o tej porze budzikowy alfabet i spotkanie z literką B. Przed chwilką bielizna, to łatwe do odczytania, za chwilę biskwit, ale wcześniej Big Day. We'll be right back.

rzecz jasna zachęcamy także i na porannej korespondencji. Dawno tego nie słyszeliśmy. Siąpie. Ładne, ładne. Pan Łukasz z Gliwic o tym, że ręce bolą. No tak, kurierzy, nie tylko ci poranni, muszą się nanosić. Przedwczoraj pianino, o tym mówiliśmy, a wczoraj szafa i dwie komody. A jutro wolne. Na razie przynajmniej takie informacje od szefa. Pozdrawiamy bardzo gorąco wszystkich zapracowanych, tych, którzy rzecz jasna boksują się z poranną rzeczywistością. A i do tego także pani Agnieszka z Krakowa dorzuca trzecią grupę. Czyżby? Obudzeni, aczkolwiek leżący i słuchający. Dużo nas? Ze znakiem zapytania. To dziś pyta pani Jaga z Krakowa, a my pytamy, ile na polu pogoda. A, już jest odpowiedź. 9 i mgiełka. Tak, pokazuje to, co w telefonie. Internety tak pokazują. Pan Przemek z Grudziądza zaznacza swoją obecność na budzikowej liście. 8 stopni, no i coraz bliżej weekendu. O tak, takim obieramy kierunek. Bardzo dobry. Za oknem marne 6 i mokro, to od pana Darka. Będzin, jak zwykle, Grodziec wspólnie z nami. Toruń i pan Artur z rozgrzewką. Lekkie osłabienie dopadło. Kolega z pracy przyniósł jakieś wirusy, ale damy radę. Program antywirusowy i już. Pozdrawiamy, panie Arturze. Właśnie. Zdrowia. Zdrowia życzymy. Obecny na 4, dziś plus 12 i leje ciemno, czyli szpetnie. To od pana Tomasza Cieszynioka z A4. Bardzo dziękujemy. I nasza lista obudzności, także podpisana przez pana Roberta. Dla wszystkich wstających i kładących się niedługo spać. Nocka już prawie zaliczona, a w Grudziądzu chłodno. 8, ale nie pada. Zawsze to jakiś plus. No plus, także i z tą temperaturą, że rzecz jasna jeszcze plus. Plus 10 minut, plus 10 do 5, a teraz Janek. Powiedział, miał chyba na myśli historię istnienia. Innych historii się nie wspomina. Nasza historia to nasza dziedzina. Mówię nawiasem i niewyraźnie. Mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie. Mówię nawiasem. Złe czasy przepędzą nasze wspomnienia. Złe czasy to zwykłe wyrażenia. Albo inaczej to tylko słowa. Przeszła i przyszła dzisiejsza mowa. Mówię nawiasem i niewyraźnie. Mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie. Mówię nawiasem. Nawiasem i niewyraźnie mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie mówię nawiasem i niewyraźnie. Korespondencja także zagraniczna od państwa, ale żeby tak gładko od kraju raju do zagranicy przejść, to idealnie wpisuje się w to dziś listy pani Pauliny i pana Huberta. Znowu mamy okazję słuchać audycji w podróży, tym razem z Wrocławia do Budapesztu. Niestety dziś bez psa Hegla do celu, a nie, to powinienem inaczej, do celu 578 kilometrów. Taki pewnie komunikat u państwa się pojawił. Pozdrawiamy gorąco pani Paulina i pan Hubert wspólnie z nami. Bardzo dobry wybór. Cieszę się, że państwo zabrali nas ze sobą z Wrocławia do Budapesztu. Chyba Huomenta z Finlandii podpisuje listę obecności i prosi o więcej energii, bo tutaj leje i 10 Celsjuszy. Od pana Michała, to z Finlandii. Od pana Grzegorza z miasta Londyn. UK nadal nie śpi, się melduje się. Ostatni dzianek w pracy, 4 dni weekendu. Pozdrawia z pracy Londyn, miasto w Anglii, i pan Grzegorz. Pan Maciej z Biszkeku też się kłania po wakacyjnej przerwie. Wraca do komputerka poranny. zimnej kawy i budzika w Trójce. Wszystko na swoim miejscu, choć w Kirgistanie już prawie 9 za oknem słońca i wydaje się, że dzisiaj znowu będzie koło 30 stopni, daleko do naszej chłodnej jesiennej Polski. Bardzo dziękujemy także i za te promienie słoneczne i za te Celsjusze, które Państwo podsyłają. To zawsze jakoś tak optymizmu dodaje i troszkę więcej energii, także tej słonecznej, której to z pewnością jesiennie może tu i tam brakować. 6 minut pozostało do godziny 5. Anna i rendezvous. To takie poranne wspólne rendezvous w drodze do pracy, gdzieś na wakacje. Być może. Pierwsza Anna teraz. Jesteś ze mną w brudnym mieście. Szare niebo nas zalewa. Zimne stanie i czekanie na autobus albo koniec. Taniec w słońcu i bez końca, wirowanie na jej ramię, kropla wody, słońca, promyk. Strach przed nocą jest pomocy, jest bezbłędny swojej ręki. W brudnym mieście wiem, że jesteś. Anna pierwsza, tak należałoby powiedzieć. 4 minuty pozostały do godziny 5. Ciąg dalszy Państwa porannej korespondencji, oczywiście po 5. Także będzie szelest prasy, będziemy zaglądać i słuchać muzycznego trójkowego kalendarium, tych najświeższych prognoz pana synoptyka, także, no i oczywiście informacji drogowych, pogodowych, jak zwykle. Pierwsza Anna za nami, druga przed nami za 4:05. Mi. ty. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodaj. Dzień dobry Państwu. Środa, 27 sierpnia, właśnie minęła piąta. Trójkowy budzik. Jeszcze to Mr. Zup i genialnie, to bardzo dziękuję. Krótkie recenzje muzyczne też jak najbardziej wskazane. Czyżby był dziś suplement do wczorajszej polskiej środy? No, sporo polskiej muzyki takiej, której wydaje mi się w drodze do pracy nie powinno zabraknąć. Myślimy o tym nuceniu, śpiewaniu gdzieś w zaciszu własnego auta. 5 minut po godzinie 5:00 witamy Państwa w nowym dniu. Weź budzik, spójrz za okno, co się dzieje. Ciemność, widzę ciemność, dzień krótszy od najdłuższego w roku, o prawie 3 godziny się słońce obudzi się. Za pół godziny nawet jeszcze z okładzikiem, tak należałoby powiedzieć. No dobrze, okład na czoło i wracamy do rzeczywistości tej nocno-porannej. No niby ciemno, ale już wiele osób wstało i w budzikowym towarzystwie pędzi do pracy. Bardzo dziękujemy, że Państwo zabierają nas ze sobą. Jakoś staramy się, staramy rozbudzić, choć niektórzy proszą, by jednak do snu dokołysać, bo jak się okazuje, ta trzecia grupa leżących i słuchających też w porannej korespondencji jak najbardziej obecna i zaznacza swą, no właśnie, na liście obecności także pozycję. To bardzo dobrze, bardzo dobrze. Zachęcamy do tego, by z budzikiem właśnie do przodu, środa, 23 sierpnia przed nami, 239 dzień tego roku. Jak mówiłem, słońce się obudzi się i zajdzie przed godziną 20, no ale po co będzie wstawać, jak dzisiaj pochmurno i deszczowo i jak zapewnia pan synoptyk, zaraz, gdzie to była ta prognoza. Taka krótka i rzeczowa. Gdzieś tu pan od pogody się wyraził o tym, że jest. Przed końcem wakacji upalne lato nie wróci. Tak należałoby wzdychnąć głęboko i pozdrowić pana synoptyka gestem przyjaźni. O, a najlepsze życzenia to już na poważnie dla Moniki, Cezarego i Józefa, bo to dziś ich święto. Składamy najlepsze życzenia imieninowe, ponadto także w kalendarzu świąt osobliwych. Nie wiem, co to i czemu ma służyć. Być może państwo rozstrzygną święto małych miśków. Coś takiego znalazłem. Święto małych miśków. Zdaje się, że już kiedyś, kilka, może kilkanaście lat temu o tym mówiliśmy. Ponadto dziś dzień tak zwanego. To pozdrawiamy wszystkich kierowców. Dziś dzień tira. Na to by dobrze się jechało i dobrze wstawało na 6 minut po 5. O, sialala. O, nie tak, panowie, nie tak! Mam wiele na ręce. Nie mam pieniędzy. Nie mam mowy. Rzuć się do roboty.